je sada znati gdje sam griješio. Samo s tom ženom ja sam djecu vidio. Otišla je jednog dana, sva prelijepa uplakana. O Bože, što je nisam više volio. Prijatelji moji kažu, nije za tebe. Izbije iz glave, dođi s nama na pise. A ne znaju da srce moje kuca zbog nje, zbog nje, samo zbog nje. Pustite me da je volim, ne tražite drugu za mene. Znam da neću sretan biti, znam bez nje ću ostariti. Pustite me da je volim, pustite me da je volim. Ne tražite drugu za mene. Znam da neću sretan biti, znam bez nje ću ostariti. Prijatelji moji kažu, nije za tebe. Izbije iz glave, dođi s nama na pise. Ne znaju da srce moje puca zbog nje, zbog nje, samo zbog nje. Znam bez nje ću ostariti. Pustite me da.